sana belki de aynı ton. Bir delik gelebilir ama aynı fon. Kendini bilemez montofon. Monoton yaşar hep aynı don. Anlatırım ben derdimi yalnız ey bir meneğe mikrofon. Şimdi babana bir bakınız haydi. Muhammed'in sevgisi bilir asi. Ve de Muhammed Ali gibi gülür asi. Bana bak beni gör bir de ölmasi. Sözüm hep duyulur tepeden bariton. Mekanım olabilir nereden uzun. Yanıma gidenin canına girecektir ey bir meneğe mikrofon. Oh, bunu ben bunu sen şunu ben onu sen günü ben günü sen. Fenomen olacak dolacak yer germenim ben kıvamı bal çık gelemem. Gelemem dostumu göremezsem düşmanı postunu geri seremezsem. Rüzgar gibi esemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem. Sen beni bilin beni güreyim beni beni kendini bilin beni yamacıma gelemedin. Amacını aramadın her yeri karaladın barıştın yırıladın acımadın aldın. Rüyalara daldın bal arası gök arası İstanbul kalem harp okulundan çıktı. En baba rap işte başına darısı. Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam yazdığıma ihtiyacınız var mı yardıma? Hatalı rhyme'lar, fatal rhyme'lar çatal olur ha. Yatacaktır, yere balabalacaktır, kanacaktır, akacaktır. Rüzgar gibi esecektir, geri gelecektir. Ceza ettik bir sentezdir, bela teknik bir arızadır. Üç fazdır, kanadı kırıktır, taktik kuşkunun oluşumudur. Şu yaptığım rap bir uçurumdur. Bak beni gör hadi kamil ol, tepeden tırnağa sen hami ol. Rap'e göz kulak oldum sen de ol, hadi holokostu gören insan ol. Hadi gibi uç kartlar gibi konvede, sen köylü ol dedi ben patron. Rhyme'larım can yakabilir ha pardon ya. Ve de Muhammed Ali gibi gelir asi. Bana bak beni görmedi öl vasiye. Sesim hep duyulur tepeden bariton. Mekanım olabilir Erdoğan'ın son. Yanıma gidenin canına gelecektir. Ey be meneğim iPhone. Bana bak, yo kalbini aç sana tak. Yo muamele pak katarak. Yo görünen köy bu dayak. Sözlerle gelen kendin o Nostradamus sanına. Namus gerekir, ceza gibi bir kabus gerekir. Fanus gibi deliğinize çıkıda mavuz sokulur. Bana bir bakınız akınız andurandı. Kafanızı sakınız yakınız alevi. Veriniz her yerde holokostu görünüz. Gösteriniz işte bu ipa gösterimiz. Yo Allah rapin cezasını verdi. Şimdi bana bir bakınız haydi. Şimdi bana bir bakınız haydi. Şimdi.